Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Kolejny ostrzał infrastruktury zbożowej na Ukrainie. Rosjanie rakietami uderzyli w południe kraju. Policja potwierdza, Patryk P., który spowodował wypadek na moście w Krakowie, był pod wpływem alkoholu. Marsz pamięci w hołdzie zamordowanym w getcie warszawskim Żydom przejdzie po południu ulicami stolicy. Rosjanie rakietami uderzyli w południe kraju. Ucierpiały m.in. magazyny ziarna w obwodzie odeskim. To już kolejny w ostatnich dniach rosyjski ostrzał wymierzony w infrastrukturę zbożową. O szczegółach Paweł Buszko. Jak poinformowała rzecznik Sił Obrony Południa, kapitan Natalia Humeniuk, Rosjanie w nocy wypuścili rakiety Kalibr z okrętu na Morzu Czarnym. Wróg celował w przedsiębiorstwo rolne w obwodzie odeskim. Rakiety trafiły w znajdujące się tam silosy ze zbożem. Wróg kontynuuje terror związany z umową zbożową. Rosjanie atakowali też nadmorski Oczaków w obwodzie mikołajowskim. W mieście tym znajduje się port zbożowy. Rosja 17 lipca zerwała umowę, która pozwalała na eksport ukraińskiej żywności drogą morską. Rosjanie ostrzegli też, że będą traktować wszystkie statki handlowe płynące po Morzu Czarnym do ukraińskich portów jako okręty wojskowe. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek ocenia, że premier Ukrainy nie zrozumiał zasad, na jakich zboże z Ukrainy może być przewożone przez terytorium Polski. Denis Szmychal zarzucił Polsce, że zamierza nadal blokować eksport ukraińskiego zboża do Unii. Dodał, że to nieprzyjazny i populistyczny krok. Rzecznik PiS podkreślił w programie pierwszym Polskiego Radia, że Polska w żadnym wypadku nie zamierza zakazywać tranzytu ukraińskiego zboża, a wypowiedź premiera Ukrainy jest niefortunna. Tranzyt zboża przez Polskę do innych zakątków świata, on się jak najbardziej może odbywać. Odbywa się plombowanie, kontrola jest po prostu zwiększona tych zasobów, które przepływają przez teren Polski. Natomiast nie możemy sobie pozwolić na to, aby Unia Europejska prowadziła tutaj wokół zboża, które ewentualnie napływa do Polski tutaj zostaje, prowadziła jakąś swoją dziwną grę, która ma na celu rozregulowanie naszego rynku. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział 2 dni temu, że rząd przedłuży zakaz importu ukraińskiego zboża do Polski po 15 września, nawet jeżeli zgody na to nie wyda Komisja Europejska. Patryk P., kierowca, który spowodował wypadek na moście Dębnickim w Krakowie, był pod wpływem alkoholu, potwierdziła Polskiemu Radiu Krakowska Prokuratura Okręgowa. Patryk P. miał we krwi 2,3 promila. Tydzień temu w okolicy mostu dachował sportowy samochód. Zginęło 4 młodych mężczyzn. Gromadzony jest materiał dowodowy, który pozwoli ustalić, co było bezpośrednią przyczyną wypadku. Policja mówi, że przed tragedią kierowca wielokrotnie złamał przepisy. Między innymi przejeżdżał na czerwonym świetle przez skrzyżowania. W relacjach Polski i Czech jest dobry czas, który cechuje zrozumienie w większości tematów. Mówiła o tym w Trójce minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Wczoraj w Katowicach odbyły się polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe. Minister podkreśliła, że oba kraje współpracują w obszarze energetycznym. Jest już połączenie gazowe Polska-Czechy. Rozmawiamy o kolejnym połączeniu, o poszerzeniu tego połączenia, tak żeby móc zwiększyć przepustowość, a tym samym też udostępnić FSRU, czyli pływający terminal. Planujemy taki terminal w Gdańsku. Czesi są zainteresowani dostępem do tego terminala. Mamy zaawansowane rozmowy. Minister Moskwa przypomniała, że spór polsko-czeski w sprawie kopalni Turów został zakończony, a obie strony realizują zapisy umowy dwustronnej. O 18:00 na warszawskim Muranowie rozpocznie się Marsz Pamięci upamiętniający zamordowanych w getcie warszawskim Żydów. Przejdzie z Umschlagplatz przy ulicy Stawki przed kino Muranów. Martyna Szymczakowska. Marsz odbywa się w przeddzień rocznicy rozpoczęcia masowych wywózek z getta do obozu w Treblince. Uczestnicy pochodu dostaną symboliczne wstążki z imionami ofiar mordu, powiedział Franciszek Bojańczyk z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Ciągle potrzeba podkreślania właśnie tego indywidualnego losu, nie liczb, a konkretnych osób, które zostały zamordowane. Trasa marszu jest symboliczna, wyjaśnia dyrektorka ŻIH Monika Krawczyk. Idziemy od śmierci do życia, czyli od miejsca ładowania ludności żydowskiej do wagonów, do Treblinki, do centrum dawnej żydowskiej dzielnicy w Warszawie, dzielnicy północnej. W miejscu zakończenia marszu stoi wystawa Korzenie powstania, opór w getcie warszawskim, gdzie historie Żydów są przedstawione na tle roślin, które rosły na ruinach spalonego getta. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przez większość dnia możemy spodziewać się dużego zachmurzenia, chociaż zdarzą się momenty większych przejaśnień. Pogoda przyniesie przelotne opady deszczu, a w niektórych miejscach mogą wystąpić także burze z silnymi opadami deszczu. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 21 do 25 stopni, miejscami do 27, natomiast na wybrzeżu nieco chłodniej od 18 do 20 stopni. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 10. Zapraszamy na weekend. Are undone, the bullets quit the gun, the heat that's in the sun will keep us when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved, the grave is now a groove, all debts are removed. Window in the Skies i grupa YouTube to nasze dzisiejsze muzyczne dzień dobry. W audycji zapraszamy na weekend. Skoro zaczyna nam się ten piękny czas w tygodniu, to dzisiaj w audycji poprzyglądamy się trochę ciekawym wystawom, festiwalom i koncertom, żeby podsunąć Państwu kilka pomysłów na spędzenie wolnego czasu. W audycji dzisiaj między innymi o tym, co na ten weekend oferuje nam warszawska starówka. Z okazji premieru filmu Barbie słów parę na temat tej kultowej zabawki, a poza tym największa wystawa dzieł Beksińskiego, jaką można zobaczyć w Polsce. Anna Regulska, Michał Kowarski, Justyna Grabasz. Zapraszamy na weekend. Są moc i sens. wieża półmartwego. Patrzysz na trzymasz mnie, mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz. Pięknie wybrzmiała nam Daria Zawiałów w programie trzecim. A w audycji zapraszamy na weekend, mała wycieczka do Lublina. Za niecały miesiąc rozpocznie się 17 już festiwal Jarmark Jagielloński, organizowany przez Warsztaty Kultury w Lublinie. Po raz piąty pod nową nazwą Retradycja. Jarmark Jagielloński przez kilkanaście lat istnienia ewoluował, szukając swojej drogi i formy, w której chciałby się prezentować publiczności. Wychodząc od początkowych szerokich nawiązań do dziedzictwa czasu Jagiellonów i szlaków handlowych, które wiodły niegdyś przez Lublin, poruszał także zagadnienia tradycji ludowej. Od kilku lat to właśnie ona stanowi myśl przewodnią wydarzenia i to wokół niej skupia się ten bardzo rozbudowany program festiwalu. O tym wyjątkowym wydarzeniu w materiale Karoliny Ryniak. Ponieważ tematem przewodnim festiwalu będzie w tym roku tradycyjna obróbka drewna, na stoiskach będą zarówno tradycyjni zabawkarze, jak i osoby, które zajmują się rzeźbą, także bardzo, bardzo wymagającym ludowym drzeworytem, ale też na przykład osoby, które wykonują dłubane i toczone naczynia. Oprócz nich nie zabraknie także mistrzów, którzy wykonują tradycyjne wycinanki, zajmują się tradycyjnym malarstwem i wieloma innymi dziedzinami, które mogli Państwo spotkać podczas ubiegłorocznych edycji festiwalu. Wydarzenie jest wpisane w kalendarz Europejskiej Stolicy Młodzieży. Zastępca prezydenta Lublina Beata Stepaniuk-Kuśmierzak. Jeżeli Państwo myślicie, że młodzi ludzie, dla nich tradycja, rzemiosło czy kultura tradycyjna jest passé, to jesteście w ogromnym błędzie. Czuję przez skórę, że podczas tej edycji udowodnimy to powielokroć. Będziemy gościć wielu młodych twórców, których obecność na festiwalu jest okazją do tego, żeby wyrazić wdzięczność wobec nich za to, że kontynuują to, co bardzo często robili rodzice czy dziadkowie. Zdają sobie sprawę z tego, jak jest to ważne i podchodzą do swojej pracy z ogromną pasją. Wśród stoisk, które będą obecne na festiwalu, aż 34 będzie w specjalny sposób opisanych i oznaczonych. Dyrektor warsztatów kultury w Lublinie Grzegorz Rzepecki. Są stoiska, które wpisane są na krajowe i reprezentatywne listy niematerialnego dziedzictwa ludzkości. Wiemy, że nasze starania w tym zakresie przynoszą konkretne rezultaty, bo przez ostatnie parę lat kilka aktywności, kilka zjawisk zostało wpisanych na krajową listę, między innymi tkanie rękawic furmańskich przez czarnych górali, tradycje rzeźbiarskie ośrodka w Kutnie, czy reaktywacja i rozwój drzeworytu płazowskiego. Moduł muzyczny, który realizujemy, składa się z koncertów, potańcówek i warsztatów. Dyrektor festiwalu Karolina Waszczuk. W tym roku tematem będzie muzyka tradycyjna z Polesia Polskiego, krainy nadburzańskiej, gdzie muzyka tradycyjna ma swój charakter. Warto zaznaczyć, że muzyka Polesia Polskiego, białoruskiego, ukraińskiego różni się. Jeżeli chodzi o Polesie Polskie, to tutaj aktywnych śpiewaków, muzykantów już praktycznie nie odnajdujemy. Jest pan Eugeniusz Brożek, który mieszka we Włodawie, jest skrzypkiem i właśnie od niego muzycy, których usłyszymy, uczyli się, słuchali melodii tradycyjnych z tego regionu. Nagrania archiwalne, z których korzystali artyści, umożliwiły dalszą pracę z tym materiałem i stworzenie projektu muzycznego i projektów muzycznych opartych o muzykę tradycyjną. Festiwal Retradycja rozpocznie się 18 sierpnia. Warto zapisać sobie te daty w kalendarzu, ale dla zapominalskich w sierpniu również przypomnimy Państwu o Retradycji. Tematem zajęła się nasza reporterka Karolina Ryniak. Missionaries in a foreign field.

Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Mam na imię Anna, jestem lekarką. W życiu cenię czas oraz szybkie i sprawne dotarcie do celu. Podobnie w procesie leczenia czas odgrywa ogromną rolę. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej daje mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Na zegarze 28 minut do godziny 11:00, czas na serwis kulturalny, który przedstawi Państwu Jacek Pietrasik. Na początek kartka z kalendarza. Otóż 21 lipca 1899 roku urodził się Ernest Hemingway, amerykański pisarz, dziennikarz, laureat Nagrody Nobla. Był autorem takich powieści jak Słońce też wschodzi, Pożegnanie z bronią, Komu bije dzwon oraz opowiadań Śniegi Kilimandżaro i Stary człowiek i morze. Często przedstawiany jest jako klasyczny przedstawiciel literatury amerykańskiej. A skoro o literaturze mowa, dodajmy. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński powiedział, że jednym z elementów promowania czytelnictwa jest wspieranie małych księgarni. Wczoraj w Łodzi szef resortu kultury ogłosił wyniki naboru do programu Certyfikat dla małych księgarni na lata 2023-2024. Piotr Gliński podkreślił, że małe księgarnie zwykle mają kłopoty z utrzymaniem się na rynku. Projekt, który nadaje certyfikaty wraz z pewnym wsparciem finansowym tym księgarniom najcenniejszym w całej Polsce. W poprzednich dwóch edycjach to było ponad 100 księgarni, czyli łącznie ponad 200. W tej edycji też będzie 100. W tej chwili mamy w pierwszym rzucie 85, później jest jeszcze kwestia odwołań, więc będzie na pewno ponad 100. Program jest realizowany przez Instytut Książki. Księgarnie mogą uzyskać wsparcie finansowe w wysokości 40 tysięcy złotych na realizację określonego programu. Wkład własny nie jest wymagany. Na stronie resortu kultury podkreślono, że program ma na celu zahamowanie spadku liczby małych księgarni i zwiększenie ich roli w realizacji działań promujących czytelnictwo i zapewniających dostęp do kultury lokalnej społeczności. Z księgarni zaglądamy do teatrów, a tam o tej porze propozycje dla dzieci i młodzieży. O 11:00 w warszawskim Teatrze Kapitol, Brzechwa 2020. Jutro o tej samej porze musical #Kopernik. Dzisiaj i jutro w gdańskim Teatrze Wybrzeże scena malarnia Przygody Koziołka Matołka. W niedzielę Złoty Klucz o godzinie 14:00 na scenie letniej w Pruszczu Gdańskim. A w warszawskim Teatrze Polonia jutro o 17:00 Szelmostwa Lisa Vitalisa. I na zakończenie filmowo. Pokazem obrazu Wima Wendersa Perfect Days rozpoczął się we Wrocławiu 23. Festiwal Nowe Horyzonty. To jedna z największych w Polsce dorocznych imprez poświęconych kinematografii, podczas której prezentowane jest przede wszystkim rodzime i światowe kino autorskie. W czasie tegorocznego festiwalu zostanie pokazanych podczas 600 seansów łącznie ponad 251 filmów, z tego niemal 200 pełnometrażowych. Projekcje odbywać się będą w kinie Nowe Horyzonty, Dolnośląskim Centrum Filmowym oraz na wrocławskim rynku. Festiwal, podobnie jak w ostatnich latach, będzie miał formułę hybrydową, część filmów będzie dostępna online. A po więcej informacji ze świata filmu zapraszamy na naszą antenę po godzinie 13:00. Tam w specjalnej audycji z Darłowa, gdzie trwa z kolei 23. Festiwal Filmów Skandynawskich, Ryszard Jaźwiński opowiadać będzie zarówno o samym festiwalu, jak i o innych aktualnościach, jakie w ten weekend niesie 10. Muza.

second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. They only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Suzanne Vega i Luca na antenie radiowej Trójki. Tak się pięknie składa, że w ten weekend okrągłe 70. urodziny obchodzi warszawska starówka. W nawiązaniu do tej rocznicy zaplanowano dokładnie 70 wydarzeń kulturalnych i artystycznych. W tym roku po raz pierwszy aż 30 lokalnych instytucji połączyło siły, żeby wspólnie świętować rocznicę odbudowy rynku Starego Miasta. A z nami jest Agnieszka Trybkowska z Muzeum Warszawy, koordynatorka wydarzenia. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Koncerty, spacery, warsztaty artystyczne, filmowe, to wygląda naprawdę bardzo imponująco. W ten weekend będziemy świętować to, co się zaczęło 70 lat temu. Jakie wydarzenie tak naprawdę rozpoczęło całą odbudowę? Bo to przecież nie była pojedyncza cegiełka. Czy akurat wtedy pojawił się jakiś konkretny obiekt? Bo nie od razu starówkę zbudowano, jak wiemy. Tak, nie od razu starówkę zbudowano, to prawda. W 45 roku na starówce tak naprawdę były same gruzy i ruiny. Trudno było przejść niedawnymi uliczkami. Także trzeba było szybko działać, aby to Stare Miasto znowu zachwycało i przyciągało warszawiaków, przyciągało potem turystów również. No i 22 lipca 1953 roku zakończył się ten pierwszy etap odbudowy Starego Miasta, czyli oddano do użytku rynek Starego Miasta z kamienicami wokół rynku, a także uliczki, które do rynku Starego Miasta prowadzą, czyli Zapiecek i fragment ulicy Piwnej. To jest ten fragment od Placu Zamkowego. Od tego czasu starówka jednak troszkę się poszerzyła. Pojawiło się mnóstwo nowych obiektów, między innymi, no właśnie, jak wygląda historia samego Muzeum Warszawy, bo ono chyba też nie od samego początku dokładnie tam. No właśnie, historia naszego muzeum rozpoczęła się już przed wojną, wtedy gdy historycy bardzo pragnęli jak najwięcej artefaktów dla kolejnych pokoleń zachować i pokazywać te artefakty w jakimś pomieszczeniu godnym ich. I były to trzy kamienice przyrynkowe od strony Dekerta, czyli od północnej strony rynku. I dzięki temu można było też te kamienice wzmocnić ich stropy. To są jedyne autentyczne stropy, które zachowały się na starówce, także między różnymi obiektami, które Państwo zobaczą w naszym muzeum, można również podziwiać autentyczne drewniane, pięknie malowane stropy. I w czasie wojny została starówka zniszczona w około 90%, a po wojnie, właśnie w tym 53 roku, można było już połączyć całą stronę Dekerta, wszystkie te kamienice, jest ich 11 i stanowią one Muzeum Warszawy dzisiejsze. Dzisiejsze wydarzenie, jutrzejsze również, bo to cały weekend właściwie tego, co się będzie działo na starówce, to aż 70, tak jak powiedzieliśmy, wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Czego tak naprawdę możemy się spodziewać podczas całego wydarzenia? Już dzisiaj, wczesnym wieczorem albo późnym popołudniem zagrają nam Brass Federacja. Panowie z trąbami będą nam grać z okien właśnie starówkowych przy rynku Starego Miasta. Potem zagra nam kapela Nic Ponie, także zapraszamy do tańca. Po kapeli Nic Ponie będzie można uczestniczyć w Silent Disco, czyli będzie muzyka słyszalna dla tych, którzy będą mieli słuchawki, a przyjazna dla mieszkańców starówki, czyli po prostu nie będą tego słyszeć. Czyli wspaniałe wydarzenie muzyczne, a co z tymi towarzyszącymi imprezami pozamuzycznymi? Już też dzisiaj zaczynamy. Zaczynamy o 21:00. Zapraszam Państwa do Muzeum Warszawy, do naszych podziemi. 30 osób będzie mogło ze mną zwiedzić te podziemia. Opowiem o ich historii, historii tych piwnic, które zachowały się autentyczne, i o tych artefaktach, rzeczach warszawskich, które w tych piwnicach się znajdują. Opowiem Państwu o grze w młynek, zobaczą Państwo planszę, ale niech Państwa nie zwiedzie ta nazwa miła dla ucha. Gra w młynek to gra strategiczna. Pokażę też naczynie, które też z wyglądu nie służyło do tego, do czego zostało przeznaczone. Pokażę Państwu fajki, ponieważ w Warszawie w pewnym okresie dużo się paliło, a pewna królewna tytoń sprowadziła do Rzeczpospolitej i na Zamku Warszawskim pomieszkiwała. Pokażę Państwu różne inne, bardzo ciekawe artefakty, kolorowe, stare, mniej stare, bardziej. Także zapraszam o 21:00. To jeszcze zapytam, bo wiem, że podczas wydarzenia odbędzie się coś, co możemy chyba nazwać taką grą miejską. Będzie można zbierać pieczątki, prawda? W różnych miejscach, punktach Warszawy. I co potem? Tak, będzie można zbierać pieczątki. Jeśli ktoś zbierze 10 pieczątek z tych miejsc, które Państwo odwiedzą, w tym czasie można przyjść do Muzeum Warszawy i dostanie się prezent. Czyli są też prezenty, wspaniałe wydarzenia kulturalne, artystyczne, muzyczne, filmowe. Dzieje się tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc zapraszamy Państwa na warszawską starówkę przez cały weekend. Mnóstwo ciekawych wydarzeń. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była Agnieszka Trepkowska z Muzeum Warszawy, koordynatorka całego weekendowego wydarzenia. Bardzo dziękuję i zapraszam. Summer breeze through my heart. Now my mistakes are haunting me like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you this to end, you tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please, no grieving, my love. Understand. Feeling wrong, I